a világ nekem? Keresem benne még a helyem? Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig tett poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen, összefutnánk egy másik életben. Volt, amikor azt hittem, hogy nincs, ami megállít. De tudom, ha esik a maga fajta megázik. Mi becsülünk már, hiszen a Marelila nagy önyör. Hiába mászok ki, mindig jön ugyanaz a tönyör. Felismertem már, és mégis vártam a hibáit. Hiszem, hogy odafenn meghallgatják az imáit. Húzom az árral, és hiába látom messze a part. Az élebre alatt, én csak tovább írom a dal. Nem tudom, mi lesz, majd ha megunom az egészet. De még ezt hagyom nektek, mielőtt lelépek. Én a szívembe zárok mindenkit, ki megértett. És itt bennem, engem már csak ezért. Eddig sem adtam fel a hittem, ezután sem fogom. Akkor sem, ha becsúszik az élettől egy-két pofon. Míg a szívemben bármi lesz, a sírni lesz is okom. Mindig ott lesz velem a papíraton, a mikrofon. Kicsikét szűk a világ nekem. Keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot. Lehet, hogy ebbe én ma még vele halok. Félített poharom az asztalon. Ha úgy tartja kedvem, néha vele iszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen. Összefutnánk egy másik életben. Emlékszem, egész másnak jártam ezelőtt 10 évvel. Akkor még azt hittem, bárkivel elbánok félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni. Hogy ami meg fog ölni, az nem a többi ember, hanem az én központú rendszer, amit pont azért hoztam létre, hogy ne kerüljek trébe. És nézd meg, hogy mit adok most az Isten. Mert semmim sincsen, összedőtt minden. Megszűnt, amiben hittem. Kellett volna a sostól egy büdös nagy pofon, ami akkor átcsapta az arcomon. Hogy eszembe se jut, hogy melyik a rossz út. Valami kéz, ami visszahúz. De nem volt senki, aki példát tudott volna. Apa régen elment anyám, megmond meg, mindenki szólna. Mikor úgyis tudja, hogy fia, az csak egy önpusztító barom. A kezd száz forró égek, és a véleményt minden szarom. És hiába a pénz a zsebemben, szálka vagyok a szemedbe. Nektek írtam a dalodat, úgyhogy jusson eszedbe. Mikor engem kritizálsz, kicsikét magadat is bántod. Meg bőrbe tükröt mutatok neked, amiben saját magad látod. Nem kell, hogy arról szóljon minden nóta, mert arra raj vagyok. Nem kell, hogy ezt itt, én bármit bárhol megkapom. 10 éve próbálom ugyanaz a srác lenni. De megváltozott a világ, én is megváltoztam. Ennyi. Kicsikét szűk a világ nekem. Keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot. Lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félített poharom az asztalon. Ha úgy tartja kedvem, még beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen. Összefutnánk egy másik életben. Egy másik életben.